hata nikiwa sina chakula, isinifanye kusahau, ulinilisha nikasaza. Hata nikiwa sina mavazi, isinifanye nikufuru, na kusahau nilika hai. Ona wapo marafiki, wanakosa kula na kuvaa, hawalalamiki wanakushukuru tu. Mimi nilikupa nini baba, cha kulipa kibali kwa siku zilizofurahisha? Tabu kidogo zisifanye nikusahau, nimeshatenda mengi nikiwa hapa. Shida itapita bado kidogo, nikiwa nitachoka nipe, nipe, nipe, nipe, nipe. Natumia akili zangu za ndani, ila bado nashindwa kuendelea. Nikumbushe nisidhani, wakifanikiwa tuna upinzani. Nifundishe kuwa umea amani, na utatenda kwa wakati. Na ikiwa kama nikisahau, unikumbushe, kumbushe wewe. Baba ya